और मूसा ने कहा था कि अगर तुम और जमीन पर बसने वाले तमाम लोग भी नाशुकरी करें तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, बज़ाते खुद काबिल-ए-तारीफ़।